www.attableek.com, The Reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ تغابن چل رہی ہے اور کل گزشتہ یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ گزشتہ قوموں نے اللہ تبارک و تعالی کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور پیغمبروں کو جب جھٹلایا تو اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں بھی سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمایا اور آخرت میں بھی وہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہیں. ان کی بدعقیدگیوں میں سے ایک بات کا تو کل تذکرہ آ چکا ہے کہ جب ان کے پاس رسول اور پیغمبر پہنچتے تو وہ انہیں دیکھ کر یہ کہتے کہ بھئی تم تو ہم ہی جیسے ایک انسان ہو، تم ہمارے رہبر اور ہادی کیسے بن سکتے ہو؟ تو اس بارے میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جب انہوں نے نہیں مانا اور اعراض کرتے رہے تو اللہ تعالی نے بھی ان سے اپنے رخ کو پھیر لیا، اور اللہ تعالی کی ذات بے نیاز ہے. اب ان کی من جملہ بدعقیدگیوں میں سے ایک اور اہم بات کا تذکرہ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس خوشگمانی میں ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، کہ یہ دنیا میں ایسے بدمست ہیں کہ آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس دنیا ہی دنیا ہے, اگلی زندگی کچھ ہے ہی نہیں. اور ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ انسان جب مر جانے کے بعد مٹی بن جاتا ہے, اس کی ہڈی پسلی کچھ باقی نہیں رہتی, تو بھلا وہ دوبارہ زندہ کیسے ہو جائے گا؟ قرآن پاک نے جگہ جگہ ان منکروں کی طرف سے اس دعوے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ہم ہڈی پسلی بن جائیں اور ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں, نام و نشان مٹ جائے, اب ہم دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ گویا وہ اپنی دانست میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل امر محال ہے, ممکن نہیں. اس لیے وہ دوبارہ زندہ ہونے کی بات جب پیغمبروں کی طرف سے کہی جاتی, بتائی جاتی, ان کو تنبیہ کی جاتی کہ دیکھو ٹھیک ٹھاک رہو ورنہ آخرت میں سخت عذاب سے دوچار ہو گئے, تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ لو میاں بھلا ایسا بھی کوئی کبھی ہو سکتا ہے؟ چنانچہ سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں اللہ تعالی نے ان کی باتوں کو نقل فرما کر بہت ہی زوردار جواب بھی وہاں پر مرحمت فرمایا ہے. وہاں فرمایا گیا کہ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی ہڈی اور چورا چورا ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ نئی زندگی اور نئی پیدائش نصیب ہوگی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی تو گوشت پوش سے بنے ہوئے انسان ہو جس میں کچھ نرمی بھی ہوتی ہے, اگر تم یہ نہ ہو کر کے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق کا روپ دھار لو جو تمہاری نظروں میں تمہارے دلوں میں بہت طاقتور ہے, مضبوط ہے, تب بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے, قادر رہے گا. تو اگر تم یوں کہو پتھر بن جانے کے بعد, لوہا بن جانے کے بعد کہ ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا. پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں کون لوٹائے گا؟ تو فرمایا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ. اے پیغمبر آپ ان کو کھرا کھرا جواب دے دیجئے کہ وہی ذات تمہیں دوبارہ لوٹائے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تم بالکل نیست و نابود تھے, تمہیں وجود بخشا, وہی ذات تمہیں دوبارہ بھی زندگی بخش سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی مرتبہ بنانا تو مشکل سمجھا جا سکتا ہے، بنانے کے بعد پھر بنانا یہ بڑی مشکل بات نہیں ہے. اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، نہ پہلی مرتبہ نہ دوسری مرتبہ. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ. تو جب آپ ان کو یہ جواب دیں گے تو وہ آپ کے سامنے سر ہلاتے رہیں گے اور یوں کہیں گے کہ ارے یہ کب ہوگا، یعنی مذاق ہی میں کہ اچھا ایسا بھی ہوگا. تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل عسى ان يكون قريبا. آپ ان سے فرما دیجئے کہ شاید نزدیک ہی ہوگا، کیونکہ جو بھی دن دنیا کا گزر رہا ہے قیامت بہرحال پہلے کی بنسبت قریب ہوتی آ رہی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے انتظار کرو، جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تم مرو گے، مٹی میں ملو گے، چاہے تمہارا ریزہ ریزہ کر دیا جائے، تمہیں سمندر میں ڈال دیا جائے، مچھلیاں تمہیں کھا پی کر برابر کر دیں، جنگل میں چھوڑ دیا جائے، جنگلی جانور تمہاری تکا بوٹی کر ڈالیں، تمہاری ہڈیوں کو جلا دیا جائے، راک کو اڑا دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر تھا، قادر ہے، قادر رہے گا. قرآن پاک کے مضامین میں سے ایک بڑا اہم مضمون یہ ہے کہ باس بعد الموت، احیاء موتا، مردوں کو دوبارہ زندگی بخشنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص صفت ہے. والمحیی ہے، المومیت ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں. قرآن پاک میں فرمایا گیا تیسرے پارے میں کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ الہ العالمین مجھے آپ دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندگی بخشتے ہیں، ارینی کیف تحیی الموتا. قال اولم تؤمن. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تمہیں ہماری بات کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس پر؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ نہیں، ایمان تو بالکل ہے، یقین کامل ہے، مگر ذرا دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، دیکھوں تو صحیح کہ دوبارہ زندگی آپ کیسے عطا کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ چار پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو رلا ملا کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، اور ہر ایک کا سر اپنے پاس رکھو، اور اس کے بعد بلاؤ. کبوتر ہے مثلا، مرغا ہے مثلا، فاختہ ہے مثلا، ہر ایک کو بلاؤ تو وہ سارے اجزاء جو تم نے رلا ملا کر الگ الگ جگہوں پر رکھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب اجزاء مل کر کے پھر تمہارے پاس آ جائیں گے، اور وہ مردہ پرندہ اللہ کے حکم سے پھر وہ زندہ ہو جائے گا. تمام اجزاء جیسے اس اللہ نے یہاں پر تمہیں دکھلائے کہ یہ اجزاء اس طرح جمع ہوتے ہیں تمام مرنے والوں کے اجزاء کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو پورا علم رہتا ہے اس لیے اس میں کوئی شک شبہ ادنا سبھی کسی مسلمان کو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ باس بعد الموت ہونا ہی ہونا ہے اس میں کوئی ذرہ برابر کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ دوبارہ زندگی پر بھی ایمان لایا جائے آخرت پر بھی ایمان لایا جائے اس کا انکار کفر ہے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اسے مجھے گالی دینے کا بالکل حق نہیں اور آدمی مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ میں مجھے جھٹلانا اسے زیب نہیں دیتا گالی کیا ہے جو مجھے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا کوئی بیٹا یا بیٹی ثابت کرے تو یہ مجھے گویا کہ گالی دینا ہے اللہ تعالی والد ہونے سے بھی پاک ہے مولود ہونے سے بھی پاک ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا لم یلد ولم یولد اور جو اللہ کے لیے کسی کوئی اولاد ثابت کرے وہ اللہ تعالی پر بہت بڑا بہتان باندھنے والا ہے گالی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کو اور فرمایا کہ جھٹلانے کی بات جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ لن یعیدنی کما بدانی کہ یوں کہتا ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے پہلے پیدا کیا اب دوبارہ مجھے پیدا نہیں کر سکتا نعوذ باللہ یہ اللہ کی قدرت کو جھٹلانا ہے اس لیے ہر مسلمان کو پکا عقیدہ رکھنا ہے آخرت پر اور باس بعد الموت پر ایک صحابی ہیں ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیف یحیی اللہ الموتا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ تعالی مردوں کو زندگی کیسے عطا فرمائیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور بہت ہی بہترین مثال آپ نے دی فرمایا کہ یہ بتاؤ کبھی تمہارا بنجر زمین سے گزر ہوا ہے خشک زمین سے کہ جی حضرت گزرا تو ہوں کہ پھر کچھ دن کے بعد وہاں سے گزرے ہو اور دیکھا ہو کہ وہ بنجر زمین ہریالی میں تبدیل ہو گئی ہے اس پر ہری بھری گھاس اگائی ہے ایسا بھی منظر تم نے دیکھا ہے اسی خشک زمین میں کہ جی حضرت ہاں ایسا بھی دیکھا ہے کہ گرمی کے زمانے میں بالکل ہی خشک زمین ہے ہریالی کا نام و نشان نہیں لیکن بارش ہوئی تو ایسا لگا جیسے پوری زمین پر ہریالی کی چادر بچھا دی گئی ہو تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیسے یہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے ایسے ہی اللہ تعالی مردوں کو بھی زندگی عطا فرمائیں گے چنانچہ ایک روایت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ابن آدم تأکلہ الارض الا عجب الذنب فَإِنَّهُ مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ کہ ہر آدمی کے تمام اجزاء کو موت کے بعد زمین کھا کے ختم کر دیتی ہے, بالکل اس کا وجود باقی نہیں رہتا. مگر ریڑھ کی ہڈی کے کنارے پر ایک باریک دانا رہتا ہے, یہ انسان چاہے پورا کا پورا ختم ہو جائے, بالکل نمٹ جائے, مگر یہ باریک دانا جو اللہ کے علم میں ہے یہ کہیں نہ کہیں محفوظ رہتا ہے. وہ کتنا باریک ہوتا ہے, کسی کو نظر آئے یا نہ آئے, اللہ کے علم میں ہے, کہیں نہ کہیں وہ محفوظ ہے. فرمایا اسی باریک دانے سے انسان کی پہلے تخلیق ہوتی ہے, اسی پر دوبارہ اس کو بنایا جائے گا. منہ خلق و منہ یرکب. تو اللہ تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں, اس کا نظام ہے. ہماری عقلیں ناقص ہیں, ہماری فہم کمزور ہے, ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط نظام بنایا ہے کہ جو دنیا میں آیا, جو دنیا سے گیا, اسے دوبارہ پھر زندگی عطا ہوگی اور ضرور عطا ہوگی. اور یہ جو منکرین ہیں, جو کہتے ہیں کہ بعض کچھ نہیں ہے, مر گئے مر گئے اور بعد میں کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ ان کی صرف بکواس ہے, ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح بعض مذاہب والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آواگمن ہو جائے گا, جیسے تم نے اعمال کیے ہیں تمہاری اگلی زندگی میں پنر جنم میں تمہیں اسی اعتبار سے زندگی ملے گی. اگر اچھے اعمال کیے تو پھر انسان بن جاؤ گے, برے اعمال کیے تو ویسے ہی جانور بنا دیے جاؤ گے. بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے. تو یہ سب نظریات اسلام کی نظر میں قطعاً قابل توجہ نہیں ہے. اسلام صاف صاف کہتا ہے, مضبوط کہتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے, قرآن کا اعلان ہے, جو دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہے, اس کو دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا, رب العالمین کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا اور اس زندگی کا حساب کتاب دینا پڑے گا. ذرا آپ اس آیت کو غور سے پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ السلام سے اعلان کروا رہے ہیں کہ میرے رب کی قسم تمہیں ضرور بھی ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور ضرور بھی ضرور جو تم نے کارستانیاں کی ہیں اچھی یا بری, ان سب کے بارے میں تمہیں باخبر کیا جائے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں, اسے ہلکے میں نہ لینا. فرمایا زعم الذین کفروا ان یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. منکر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہرگز ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا, تو آپ فرما دیجئے کیوں نہیں, کیوں نہیں زندہ کیا جائے گا. آپ فرمائیے میرے رب کی قسم کہ تمہیں بے شک اٹھایا جائے گا اور پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے تمہیں باخبر بھی کیا جائے گا. چھوٹی بات بڑی بات اچھی بات بری بات سب اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی. قیامت کے دن اللہ تعالی وہ سب چیزیں تمہارے سامنے فرما دیں گے, کچا چٹھا سامنے آ جائے گا اور اس میں کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے. کروڑوں اربوں کھربوں لوگ ہیں, تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے, رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں. فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. تو اب کرنا کیا ہے, کامیابی کیسے ملے گی, نجات کیسے ملے گی, عذاب سے کیسے بچو گے, دنیا بھی اچھی رہے آخرت بھی اچھی رہے, ذلت سے حفاظت رہے, اس کی کیا شکل ہے, اس کی کیا صورت ہے, اس کو کیا طریقہ اپنایا جائے. تو فرمایا سنو کرنا تمہیں کیا ہے, وہ کیا کرنا ہے, فآمنوا باللہ ورسوله والنور الذي انزلنا. سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر, نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن مقدس. اللہ پر ایمان لاؤ, رسول اللہ پر ایمان لاؤ, اور ہم نے جو قرآن ان پر نازل کیا ہے, جس قرآن کو نور سے تعبیر کیا گیا, یہ روشنی ہے. یہ تمام باطل عقائد و نظریات کی تاریکیوں کو چھانٹنے والی کتاب ہے, حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دینے والی کتاب ہے. ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی سے پاک کر دینے والی کتاب ہے. اس کو مضبوطی سے تھام لو تو تمہیں دنیا میں بھی عافیت کی زندگی ملے گی, آخرت میں بھی عافیت نصیب ہوگی. اور قرآن پاک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, ایک تو یہ کہ یہ یقین رکھا جائے کہ یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے, 100% برحق ہے, اس کی ہر ہر بات ماننا لازم اور فرض ہے. اور ساتھ میں ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے کہ یقین کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے جو ہماری ہدایت کے لیے تعلیمات پیش فرمائی ہیں, طریقے بتلائے ہیں, ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں, ہم ان ذمہ داریوں کو بجا لائیں. تو ایمان سے مراد صرف یہی نہیں کہ بس یقین کرو, یقین کے ساتھ ساتھ یقین کے تقاضوں پر عمل بھی ضروری ہے. اور پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے کاموں کی پوری خبر ہے. اللہ تعالی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. بار بار یہ بات ذہن نشین کرائی جا رہی ہے. اسی صورت میں ابھی پہلے آیت آ چکی ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. دو آیت پہلے اور پھر یہ آیت لے آئے کہ اللہ بما تعملون خبیر, تاکہ یہ بات تمہارے ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ تم ہر ایک سے چھپ سکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ سے نہ چھپے ہو نہ چھپنے والے ہو, اللہ تمہاری ہر ہر بات سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت سے سرفراز فرمائے, قرآن پاک کی قدر دانی اور اس سے پوری طرح فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 120 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا آغاز ہم ایک وضاحت اور ایک اصلاح سے کرنا چاہتے ہیں. مجلس نمبر 118 میں, جو 15 اگست 2021 میں منعقد کی گئی تھی, ایک سوال آیا تھا کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دو رکعت پڑھ کر اپنے جانوروں کو زندہ کرا لیا کرتے تھے. اس کے جواب میں احقر نے عرض کیا تھا کہ ایسے کسی واقعے کا ثبوت ہمارے علم میں نہیں ہے, لیکن بعد میں متعدد حضرات نے توجہ دلائی کہ کتب تاریخ و سیر میں اس طرح کے ایک واقعے کا ثبوت ملتا ہے. چنانچہ کتابوں سے مراجعات کی گئی اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل النبوہ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی الودایہ والنہایہ اور علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے من عاش بعد الموت میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے, اور سند بھی ایسی نہیں ہے کہ اسے بالکل رد کیا جا سکے. اس لیے ہمارا جو گزشتہ جواب تھا ہم اس سے رجوع کرتے ہیں, اور جن حضرات نے بھی توجہ دلائی ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک صاحب جن کا نام نباتہ ابن یزید نخعی ہے, جو مخضرم تابعی ہیں, یعنی اگرچہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے لیکن براہ راست ملاقات کا ثبوت نہیں ہے. ان کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ وہ ایک جہاد کے سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ان کا جو گدھا تھا سواری کا وہ مر گیا. بعض لوگوں نے یہ چاہا کہ ان کے سامان کو اپنے سامان کے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کریں اور انہیں ساتھ لے جائیں, تو انہوں نے منع کر دیا اور دو رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ, میں فلاں جگہ سے آپ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوں اور میرا مقصد صرف آپ کی خوشنودی کا حصول ہے, اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور دوبارہ زندگی دینے پر آپ ہی قادر ہیں. آپ میرے اوپر کسی اور کا احسان مت رکھیے, بلکہ میرے ہی گدھے کو آپ دوبارہ زندگی عطا فرمائیے. یہ دعا انہوں نے نہایت اخلاص کے ساتھ فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گدھے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دراصل کرامات کے قبیل سے ہے جو کسی بھی نیک امتی سے صادر ہو سکتی ہے اتفاقا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس مجاہد کبھی کوئی گدھا مر جائے یا گھوڑا مر جائے یا سواری مر جائے تو وہ بس دو رکعت نماز پڑھے اور دعا کرے اور تو اس کے گھوڑے گدھے کو زندگی مل جائے گی، ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور اس کے حکم اور امر کی بات ہے، وہ چاہے گا تو زندگی ملے گی اور نہیں چاہے گا تو ہرگز زندگی نہیں مل سکتی. باقی عام دستور اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ دنیا میں موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے الا ماشاءاللہ. خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے احیاء موتا کے واقعات ذکر فرمائے ہیں. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پرندوں کو زندہ کر کے دکھلایا گیا، حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. تو احیاء موتا اللہ کے حکم سے ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب بھی دو رکعت پڑھو جب ہی احیاء موتا صادر ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ایک صاحب اور سوال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک خاتون نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا. انہوں نے مدینہ منورہ میں چند دن قیام کیا، اسی درمیان ان کے بیٹے کو بیماری لاحق ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کے انتقال کی خبر اس کی والدہ کو ملی تو انہوں نے نہایت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس بیٹے کی زندگی کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالی نے اسی وقت اس کے بیٹے کو زندہ فرما دیا اور وہ اچھا خاصا اٹھ کر بیٹھ گیا. تو بہرحال سوال یہ ہے کہ اس واقعے کی سندی حیثیت کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ حیات الصحابہ میں بھی نقل کیا گیا ہے دلائل النبوہ کے حوالے سے، اور بعض دیگر کتابوں میں بھی ہے. اس کی ایک سند جو عبداللہ ابن عون کے واسطے سے ہے، اس سند کے اندر تو انقطاع پایا جاتا ہے، یعنی ان کا سما حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ہے. اور ایک دوسری سند ہے، اس میں ایک راوی صالح المری جو ہے متروک ہے، اس لیے سندن دونوں روایتوں پر کلام ہے، لیکن واقعے کو بے اصل نہیں کہا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ یہی کہا جائے گا کہ یہ بھی کرامات کے قبیل سے ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھلاتے ہیں. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کسی مجلس میں بیان کیا تھا کہ اولاد اپنے والدین کے لیے رفع درجات کا سبب بنتی ہے، تو اس کے متعلق کچھ تفصیل بیان کریں. تو جواباً عرض ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ فیقول انا هذا فیقال باستغفار ولدك لك، کہ آدمی کے جنت میں درجے بلند ہوں گے تو وہ حیرت سے پوچھے گا کہ یہ اتنا اونچا درجہ کیسے ملا، تو جواب ملے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے حق میں استغفار کیا ہے، اس کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہوا ہے. اسی طرح اوجز المسالک جو موطا مالک کی شرح ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی، اس میں حضرت سعید ابن المسیب کا مقولہ ہے جو سید التابعین ہے رحمہ اللہ تعالی، کہ آدمی کا درجہ اس کی اولاد کی دعا کی بدولت آخرت میں بلند ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی استبعاد کی بات نہیں ہے. خود پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین باتیں اس کے لیے بعد میں بھی رفع درجات کا سبب بنتی ہیں: ایک صدقہ جاریہ، ایک علم نافع، اور ایک ایسی اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے. یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے، اس لیے کوئی استبعاد اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور اولاد کو چاہیے کہ وہ بکثرت اپنے والدین کے لیے دعا میں مشغول رہیں، ان کے لیے رفع درجات کی دعا کرتے رہیں. پوچھتے ہیں کہ کاتب وحی عبداللہ ابن سعد قریشی نے کتابت وحی کے اندر کچھ غلط حرکت کی تھی اور بعض وحی کے کلمات کا انکار کیا تھا، اور پھر وہ مرتد ہو کر کے مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں جا کر یہ کہا کہ میں ہی وحی کے اندر گھٹا بڑھا دیتا تھا. تو سوال یہ ہے کہ یہ صاحب بعد میں اسلام لائے یا نہیں، اور ان کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی ہیں. انہوں نے پہلے ہجرت کی اور پیغمبر علیہ السلام سے اتنا قرب حاصل ہو گیا کہ یہ کاتب وحی بھی بن گئے، لیکن پھر یہ شیطان سے متاثر ہو کر مرتد ہو کر کے مکہ معظمہ چلے گئے. لیکن یہ کہ انہوں نے وحی کا انکار کیا ہو یا کسی آیت کے بارے میں غلط سلط لکھ دیا ہو، اس طرح کی کسی بات کا صحیح ثبوت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ویسے تو عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن چند لوگوں کی معافی نہیں تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھے، ابن ابی سرح. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے چونکہ ان کا قریبی تعلق رہا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو اسلام لانے پر آمادہ کیا اور خود پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ان کا ہاتھ پکڑ کر حاضر ہوئے اور معافی کی درخواست پیش کی. پیغمبر علیہ السلام نے شروع میں تو توقف فرمایا، جب کئی مرتبہ اصرار کر لیا تب آپ نے ان کی بیعت قبول فرمائی اور وہ اسلام لائے، اور بعد میں اسلام پر قائم رہے اور بڑی خدمات انہوں نے اسلامی زمانے میں انجام دی. اسلام ہی پر ان کی وفات ہوئی، اس لیے ان کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں اور ان کی والدہوں کے نام کیا ہے؟ جوابن عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صاحبزادیاں ہیں اور یہ چاروں کی چاروں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں. ان میں سب سے بڑی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جن کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا. یہ شروع میں اسلام نہیں لائے تھے لیکن بعد میں اسلام لائے اور اسلام ہی پر قائم رہے. دوسری صاحبزادی ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا لیکن اس نے طلاق دے دی تو نبی اکرم علیہ السلام نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ عثمان سے ان کا نکاح کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حبشہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے. تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہوئی اور جس وقت غزوہ بدر پیش آیا تو پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو، اور بدر سے پیغمبر علیہ السلام کی واپسی سے پہلے ہی ان کی مدینہ منورہ میں وفات ہو گئی ہے. اس کے بعد تیسری صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر علیہ السلام نے ان کا نکاح بھی بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، لیکن ان کی بھی پانچ یا چھ ہجری میں وفات ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی خالی ہوتی تو میں عثمان سے ان کا نکاح کرتا. چونکہ دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں اس لیے عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ ان کا لقب ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی چوتھی صاحبزادی ہیں خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا نکاح سن دو ہجری میں پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی اور گویا کے جو آپ کے بیٹے کے درجے میں تھے تربیت کے اعتبار سے اولین اسلام لانے والے سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کے ساتھ فرمایا، اور انہی سے پیغمبر علیہ السلام کی ساری نسل چلی ہے. حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما انہی کے بطن سے ہیں. اسی طرح ایک اور بھائی تھے حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، مگر ان کی وفات ہو گئی. پھر دو صاحبزادیاں ہیں حضرت زینب کبریٰ اور حضرت زینب صغریٰ جن کو ام کلثوم بھی کہا جاتا ہے. حضرت زینب کبریٰ کا نکاح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور حضرت زینب صغریٰ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. بہرحال یہ مختصر تفصیل ہے کہ آپ کی چاروں صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں. سوال کرتے ہیں کہ فجر اور عصر کے بعد تسبیحات جو پڑھی جاتی ہیں وہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھی جائیں یا دائیں ہاتھ پر؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پر پڑھیں، لیکن اگر کوئی بائیں میں بھی پڑھ لے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ انگلیاں آخرت میں شہادت دیں گی. تو جتنی زیادہ بھی اس میں مصروف اور مشغول ہو جائیں یہ سعادت کی بات ہے. پوچھتے ہیں معجزہ شق القمر پیش آنے کے وقت کیا پیغمبر علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے دونوں کو ٹکڑے فرمایا تھا یا صرف دعا فرمائی تھی؟ جواباً عرض ہے کہ انگلی کے اشارے کا ثبوت نہیں ہے، البتہ دعا کا ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ دو ٹکڑے ہوئے ہیں، محض آپ کے اشارے سے نہیں، اللہ کی قدرت سے. یہ معجزہ ہے جو اللہ نے آپ کی حقانیت کو دکھلانے کے لیے دنیا کے سامنے پیش فرمایا. پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کے ساتھ کاروبار میں سرمایہ لگایا ہے، مثلا 10 روپے، اس شرط پر کہ وہ ہمیں منافع میں سے 1 روپیہ دے گا، خواہ اس نے 10 روپے سے خرید گئی چیز کو 12 میں بیچا ہو یا 13 میں بیچا ہو، ہمیں 1 روپیہ ملے گا، تو یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ محنت کرنے والا ہم سے کہتا ہے کہ آپ اپنا سرمایہ لگاؤ، آپ کو متعین نفع ملے گا، لیکن سامان کتنے میں خریدا اور بیچا، نفع کتنا ہوا، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں. جواباً عرض ہے کہ یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں، کیونکہ شرکت ان میں نہیں پائی جا رہی. جب تک شرکت متحقق نہ ہو تو اس طرح کے معاملات کی اجازت نہیں ہے. کسی صاحب علم سے باقاعدہ تحقیق کر کے ہی ایسے معاملات میں بات طے کرنی چاہیے، اپنی طرف سے کوئی بات طے کر لی جائے یہ مناسب نہیں ہے. بہت سے معاملات مشتبہ اور ناجائز ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.